Referendum niepodległościowego w Katalonii oświadczył w orędziu telewizyjnym premier Hiszpanii. Polscy piłkarze rozpoczynają zgrupowanie przed kluczowymi meczami eliminacji Mistrzostw Świata. Kościerzyna, jedno z najbardziej zakorkowanych miast na Pomorzu, doczekała się obwodnicy. Premier Hiszpanii Mariano Rajoy zapewnia przed kamerami, że w Katalonii nie było dzisiaj referendum niepodległościowego. Szef hiszpańskiego rządu w orędziu telewizyjnym mówił, że organizatorzy głosowania złamali prawo i przekroczyli dopuszczalne w demokracji granice. Jednocześnie zaprosił katalońskich polityków do rozmów. Mówię otwarcie, nie zamierzam zatrzaskiwać żadnych drzwi, nigdy tego nie zrobiłem. Zawsze oferowałem otwarty i szczery dialog, ale zawsze zgodnie z literą prawa i bez wykraczania poza ramy demokracji. Premier Rajoy zapowiedział, że jutro wystąpi przed parlamentem. Jutro także spotka się z przedstawicielami wszystkich parlamentarnych ugrupowań. Tematem rozmów będzie Katalonia. Referendum niepodległościowe zakończyło się, teraz trwa liczenie głosów. Mieszkańcy regionu głosowali, mimo że hiszpański Trybunał Konstytucyjny uznał plebiscyt za nielegalny. Według najnowszych informacji katalońskich władz w starciach z policją 761 osób zostało rannych. Około 300 osób protestowało przeciwko reformie sądownictwa przed Sądem Okręgowym w Łodzi. Manifestację zorganizował Komitet Obrony Demokracji. Zwolennicy KOD-u mówili, że nie są zadowoleni z ustaw zaproponowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę. Spotykamy się z powodu, o którym wiecie. Musimy bronić sądów. Musimy bronić sądów przed politykami. Jeżeli ma to być tak, że prokurator generalny uzyskuje pewne prawa, których w moim przekonaniu mieć nie powinien, to ja takiej Polski sobie nie życzę. I chciałbym to głośno podkreślić. Podobne pikiety zorganizowano m.in. w Warszawie, Katowicach i we Wrocławiu. 4 punkty od awansu na Mistrzostwa Świata. Piłkarska reprezentacja Polski rozpoczyna zgrupowanie przed dwoma ostatnimi meczami tych eliminacji. W czwartek biało-czerwoni zagrają na wyjeździe z Armenią. 3 dni później na Stadionie Narodowym podejmą reprezentację Czarnogóry. Trener Adam Nawałka mówi, że mimo krótkiego zgrupowania i braku kilku czołowych zawodników, wszystko zostało odpowiednio zaplanowane. Podczas tych dwóch kluczowych spotkań będziemy dobrze zorganizowani. Trzeba przyznać, że w ostatnim spotkaniu były pewne fragmenty gry, gdzie musimy skorygować właśnie naszą organizację. Wiemy, co było nie tak, jakie mamy zrobić korekty, żeby to wszystko właśnie funkcjonowało tak, jak powinno, zarówno jeżeli chodzi o grę ofensywną, jak i defensywną. W kadrze zabrakło kontuzjowanego Arkadiusza Milika. Po przerwie wraca za to Grzegorz Krychowiak, regularnie grający w angielskim West Bromwich Albion. Grzegorz wcale nie musi wracać jak do czegoś nieznanego. Doskonale zna naszą organizację gry, świetnie wywiązywał się z obowiązków, jakie były nałożone na jego grę. I myślę, że również w tym spotkaniu będzie 100% pełnej dyspozycji, tak aby pomóc drużynie, tak aby również wrócić do formy, jaką prezentował w poprzednim roku, jaką prezentował na Mistrzostwach Europy. Polscy piłkarze nie są jeszcze pewni gry w Mistrzostwach Świata w Rosji. W walce o awans z grupy E liczą się 3 drużyny. Oprócz biało-czerwonych także Dania i Czarnogóra. Polacy mają nad rywalami 3 punkty przewagi. Jeśli zdobędą 4 punkty, wywalczą awans. Przejazd przez Kościerzynę ma być teraz 7 razy szybszy. Kierowcy mogą jeździć obwodnicą tego miasta w województwie pomorskim. Nowa droga ma prawie 8 km i 4 węzły. Dzięki niej znikną korki w centrum Kościerzyny, ale to nie jedyne korzyści, mówił podczas otwarcia obwodnicy wiceminister infrastruktury i budownictwa Kazimierz Smoliński. Piękne tereny turystyczne, to też otwierają się nowe możliwości, także życzę, aby rzeczywiście ta inwestycja przyczyniła się nie tylko do zwiększonego ruchu turystycznego, ale również inwestycyjnego. Budowa obwodnicy wraz z projektowaniem trwała 3 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jutro na zachodzie pochmurno i deszczowo, poza tym pogodnie. Termometry pokażą w Suwałkach 14 stopni, w Warszawie 17, w Zielonej Górze 20. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Cała Polska gra w Symfonii Serc, ogólnopolskiej kampanii informacyjnej dotyczącej stwardnienia rozsianego. Grają razem artyści, sportowcy, dziennikarze, politycy, wszyscy, którym los osób ze stwardnieniem rozsianym nie jest obojętny. Pikniki, wystawy, odczyty, wernisaże, koncerty mają pokazać, że chorzy są wśród nas i są jednymi z nas. Stwardnienie rozsiane to przewlekła, nieuleczalna choroba ośrodkowego układu nerwowego, najczęstsza neurologiczna przyczyna niesprawności młodych dorosłych.

Jakaż to jest piękna płyta. Ale tych pięknych płyt, i to dobrze, mamy sporo w tym roku. Może nawet więcej niż w roku ubiegłym. A może po prostu mi się tak wydaje. Chciałbym powiedzieć, że adres musi być Państwu znany, elektroniczny, do audycji, bo już Państwo piszą. Proste sprawy. No, po pierwsze, żeby wytłumaczyć, dlaczego dzisiaj przed sygnałem i kto i po co. A myślałem, że Państwo od razu rozpoznają. Najpierw słysząc słowa Zbigniew Preisner, a potem nazwę miasta, to było trudniej, bo to był miał być Wrocław. Oczywiście, że to był David Gilmo, który dzisiaj troszkę Państwu opowie o płycie, ale nieprędko, za godzinę i trochę minut najwcześniej, bo mamy dzisiaj różne dalekosiężne plany. Z listów, które otrzymuje Minimax w czasie audycji, zwykle jeden z pierwszych to jest list chwalący się, jak duże jest miasteczko, jak ono rośnie w siłę. A więc miasteczko sympatyków audycji liczy sobie od dziś 16 495 osób. To sporo. I tak sobie myślę, że to miasteczko naprawdę rośnie. Bo niedawno, pamiętam, było 14 tysięcy, przedtem 13, a to, proszę bardzo, 16 i prawie pół. Dziękuję i wszystkiego dobrego życzę. I dobre myśli wysyłam. I dobre myśli też dziękuję, odbieram. Co dzisiaj? A no właśnie. Nieprzypadkowo zaśpiewała artystka Tori, ponieważ dwa obok siebie nazwiska często się pojawiają. No a jeżeli się tak zdarza, że w obrębie 5 tygodni obydwa pojawią się na okładkach nowych płyt, możemy się tylko cieszyć. Yeah. Kilka takich utworów powinno się pojawić dziś do północy, które się za wcześnie kończą. Ten wydaje mi się absolutnie za wcześnie został wyciszony. Wiem, że tam jakiś inżynier prawdopodobnie przyglądał się nagraniu i mówił, no dobra, to musimy jakoś skrócić, bo to 5 minut to nie może być dłuższe. Może być dłuższy. Robert Plant i nie wiem, czy rozpoznali Państwo pod spodem, jeszcze obok niego, głos Chrissy Hynde, obok niego przy mikrofonie. Ja nie rozpoznałem, od razu Państwu powiem. Także potem przyjąłem to z zaskoczeniem i z radością. I myślę sobie tak, muszę tak sobie myśleć, Państwo mnie namawiają nawet, żebym tak sobie myślał. Czy 50 lat temu, a może nie, 49, czy 49 lat temu mogło mi przyjść do głowy, że nadejdzie taki pierwszy dzień października 2017 i ten sam sygnał rozpocznie, no troszkę wydłużony, rozpocznie audycję i tam pojawi się głos Davida Gilmoura, a potem pojawi się ten z tego sygnału, no wtedy jeszcze go nie było, rok później dopiero, ten sam wokalista i że on będzie miał swoją nową płytę. Oni wszyscy mówili wtedy, to jest na 2 lata, może na 3 lata. Nikt nie myślał wtedy, i powtarzali to przez dziesięciolecia, nikt wtedy nie myślał, że to jest zajęcie na dłuższy czas. Te skrzypeczki w utworze poprzednim, one nie to, żeby się przydały, tylko tak chciałem, żeby one trochę nastroju Państwu wprowadziły. Teraz będzie płyta, której chyba Państwo nie znają jeszcze. Maleńki fragment pozwoliłem sobie we środę odtworzyć. Najpierw będą kroki, bo to tak się zaczyna ta płyta. No a potem muzyka powinna w jakiś sposób się Państwu zmaterializować. Powinni ją Państwo rozpoznać. Jeżeli nie, będę pomocny, może nie tylko ja, za kilka minut. We'll be right back. No i o te skrzypce, właśnie o te skrzypce chciałbym zapytać. Powiedziałem Państwu, że ja Państwu opowiem, ale nie byłem pewien, czy uda się dodzwonić do Krakowa, gdzie jest Mirosław Gil, szef i, no jak to ładnie powiedzieć, sprawca całości. Dobry wieczór. Coś jest za głośno, albo radio za głośno? Tak. Dobrze. Teraz nie wiem, kto słucha w pokoju, ale ma nie słuchać teraz. O. Dobrze, tylko ja nie jestem w pokoju w ogóle, bo ja już wyjechałem z Krakowa, jestem w samochodzie. W czasie drogi jestem i już tak się porobiło. Ale okej, wszystko jest w porządku. No dobrze, może być. Droga jest piękną. Tak jest. Mirosław Gil, sprawca całości, zespół Believe. Wydajesz nową płytę. Inaczej niż do tej pory. No tak, to się złożyło w ten sposób, że postanowiliśmy ją przede wszystkim samemu wydać. To jest pierwszy krok taki artystyczny, bo zawsze mieliśmy wsparcie wytwórni, ale czasy się zmieniły i tak się zmieniły, że wydajemy i CD, i winyl. To też jest cudowne. Jest nowy moment na to, żeby zrobić własny materiał i go promować. No i właśnie teraz go promujemy, mimo tego, że premiera płyty jest wyznaczona 25 października, a my już byliśmy w Katowicach, Wrocławiu i Krakowie, gdzie prezentowaliśmy tą płytę publiczności, gdzie można było wysłuchać całego albumu i promocyjne egzemplarze. Pierwsze egzemplarze można było kupić z naszymi autografami. To niesamowite. Usłyszałem o tym, dowiedziałem się o tym Krakowie i nawet mówiłem słuchaczom, dzwonię do Krakowa, bo dowiedziałem się, że w Krakowie prezentacja odbędzie się w klubie, który się nazywa Pod Przewiązką. Pod Przewiązką, czyli dawny Zaścianek. Nie, czy Zaścianek teraz się nazywa, czy Pod Przewiązką się nazywało? Nie, w Zaścianku to było. To było w Zaścianku. I kiedyś to było Pod Przewiązką teraz? Nie, w Zaścianku. W Zaścianku. Tak. A klub Pod Przewiązką jeszcze istnieje? No właśnie nie wiem. Tak ja też nie wiem. Jak usłyszałem, że Pod Przewiązką, to od razu mi się przypomniało, że to był klub, który w 70-tych latach zbierał ludzi zainteresowanych muzyką. Wtedy to słowo się pojawiło. Progresywną. Jurek Skarżyński był chyba szefem tego klubu. W każdym razie pamiętam, że ja też tam przyjechałem, przywożąc pod pachą winylowy album Genesis, Wind and Wuthering. Oh, wow. To musiały być dawne czasy po prostu. Ale że właśnie jest ta muzyka progresywna, tak sobie pomyślałem, Believe się pojawia właśnie Pod Przewiązką, no to niezwykłe. Dobrze. Wydajecie tę płytę sami. Ale przygotowane jest tak jak wszystkie poprzednie. Oczywiście, że tak. Po prostu te doświadczenia, które zebraliśmy wcześniej, postanowiliśmy wykorzystać i jak gdyby to wszystko sfinalizować właśnie i spróbować samemu. No, nie jest to łatwe, co się przekonaliśmy w trasie, ale myślę, że no, musimy walczyć i chcemy no jakoś sobie z tym wszystkim poradzić, a jak będzie, zobaczymy. Czy muzyka progresywna, jeżeli przyjmiemy, że to jeszcze coś znaczy, czy ona ma teraz lepiej na świecie, czy gorzej? Ja mam o tym powiedzieć. Myślę, że z mojego punktu widzenia jest to fajne, że faktycznie zespoły młode mają pod względem promocyjnym lepiej, że klikając może cały świat usłyszeć tą muzykę i jest łatwiej, szybciej można pewne sprawy załatwiać, jak spotkania czy koncerty. No i przekaz jest tak szybki. No jest łatwiej ją jak gdyby moim zdaniem promować, i myślę, że jest w dobrej kondycji, ponieważ cały czas te płyty, przecież wiadomo, cały czas płyty wielkich zespołów progresywnych typu King Crimson czy Genesis sprzedają się non-stop. No, a jak będzie z nami i z inną muzyką, trudno mi powiedzieć po prostu. Jest to cały czas duża niewiadoma. Zapytałem, ponieważ 20 lat temu Mike Rutherford, udzielając wywiadu, powiedział: nigdy nie lubiłem tego terminu muzyka progresywna. I w tym roku rozwinął ten temat, bo jakoś znowu to wyszło i ja mu przypomniałem tamte jego zdanie. On mówi: nie, właściwie nie chodzi o muzykę, muzyka jest wspaniała. Chodziło mi tylko o nazwę, że ona zrobiła krzywdę bardzo wielu zespołom. No, ale... Tak, ja też jak gdyby nie przepadam za nią, bardziej lubię nazwę art rock. Bardziej mi się podoba art rock. Mówiąc szczerze, i zawsze tak określaliśmy muzykę Believe, że to jest muzyka art rockowa, ale no wiadomo, że ze względów na dzisiaj na tyle stylów, które są w muzyce rockowej, no tak, żeby zbliżyć słuchaczy i żeby każdy wiedział, o co chodzi, no to po prostu ten termin cały czas istnieje i to bardzo mocno. Muzyka progresywna to tak jak alternatywa. To nic tak nie jest. Oznacza. Alternatywa do czego? To właśnie. Opowiedz o Japonce. No, te skrzypeczki to oczywiście nasza Satomi, która mieszka w Polsce od 15 lat. Przyjechała tutaj ze względu... To jest piękna historia. Usłyszała naszego skrzypka w Japonii, w Osace, pana Jakowicza, i tak spodobał jej się dźwięk skrzypiec naszego muzyka, że postanowiła dalej kształcić się i uczyć u pana Jakowicza w Polsce. I stąd tutaj się znalazła i nie ma zamiaru wracać do Japonii. Po prostu czuje się tutaj cudownie, ma cudowną córkę. No i to jest niesamowite, bo ona ma strasznie otwartą głowę na muzykę. Po prostu, jeżeli byśmy ją spytali, kogo znaczy zespół Genesis czy Pink Floyd, podejrzewam, żeby nie wiedziała, o kogo chodzi, ale jest po prostu muzykiem klasycznym, ale to jej nie przeszkadza w łączeniu i graniu z nami klasyki i muzyki rockowej. Po prostu ma otwarty umysł i co jest ważne, trzeba podkreślić, na tej płycie nie gra tylko na skrzypcach, ale gra również na klawiszach. Te wszystkie partie klawiszowe to jest również Satomi, więc nazwaliśmy ją tak żartobliwie, że to jest Eddie Jobson w spódnicy. Okay. Ale to bardzo piękna historia jest. I czy ona, gdybyście jechali, bo będziecie pewnie jechali na trasę koncertową, czy ona pojedzie z wami? Oczywiście, obowiązkowo. Jest Satomi, wspaniale wygląda na scenie. Ma kilogram biżuterii na ręku, bo ona uwielbia srebro. Więc jak nagrywała skrzypce, no niestety musiała to zdjąć, bo przeszkadzało czasami tam gdzieś słychać, jak ona trzęsie tą biżuterią, jak gra na skrzypcach. No ale i to, co jest ważne, to, co chcę podkreślić, tak żeby słuchacze wiedzieli, to nie jest tak, że my po prostu te partie z nią układamy, czyli tłumaczymy, tutaj masz tak zagrać, czy inaczej. Nie, po prostu to wszystko jest na spontanie, na dużej improwizacji, tak to wszystko powstaje. Po prostu nikt tego nie planuje, my też tego nie planujemy. Jest to ogromne wyczucie, no oczywiście wielka przyjaźń między nami, czyli wszystkimi członkami zespołu i nawet tymi nowymi, ponieważ no Japończycy są specyficzni, ale są tacy, że jak Satomi to jest, że jak się przekona do kogoś, do ludzi, to jest bardzo oddana i bardzo ufa nam i bardzo, bardzo jest zaangażowana w to, co robi. I to jest piękne. Naprawdę to jest wyjątkowa historia. Tak to po prostu kiedyś sobie wymyśliliśmy, że chcielibyśmy mieć skrzypce w zespole, ale nikt się nie spodziewał, że trafimy właśnie na Satomi i że ona będzie mogła grać również z nami. No to jest cudowna sprawa i to naprawdę fajnie słychać na tej płycie. Na ostatniej płycie jej nie było ze względów po prostu rodzinnych, ale już teraz powróciła i jesteśmy szczęśliwi, że może z nami tworzyć tą muzykę. Mirku, dziękuję ci bardzo i trzymamy kciuki. Dzięki. Jak tylko będą jakieś wiadomości w sprawie koncertów, to tak, bardzo tak. Śmiało. Wiemy, dobra, że nie masz daleko tu do nas na Myśliwiecką. No nie jest. Dziś, bo jesteś... Ja tylko przez Park Łazienkowski. No właśnie. Mhm. Właśnie, nie jeden raz tego doświadczyliśmy. Believe. Nowa płyta za 3 tygodnie, chyba że gdzieś będą Państwo na spotkaniu z zespołem, który objeżdża Polskę, z tego co wiem. Tak, wszystkie informacje można przeczytać na naszych stronach facebookowych i tam jest dokładnie napisane, gdzie będziemy te spotkania organizować i serdecznie zapraszamy. I korzystając z okazji, chciałem podziękować wszystkim tym, którzy odwiedzili nas właśnie w Katowicach, Krakowie i we Wrocławiu. Naprawdę wielkie dzięki. Wspaniałe spotkania. To są takie, zresztą wszyscy właśnie fani podkreślają, że to są miłe spotkania, bo pokazują zupełnie inny obraz zespołu, prawda? Czyli można spokojnie i swobodnie z nami porozmawiać i opowiadamy o tym, jak powstawała płyta. No jest to też również dla nas bardzo duże przeżycie i wielu tych fanów znam, ale teraz można swobodnie porozmawiać, bo wiadomo, jak to jest na scenie, jednak ta odległość i światła i to wszystko, no to jest zupełnie inna rzecz. Dziękujemy i trzymamy kciuki. Dziękuję bardzo. Dzięki. Mirek Gil, szef zespołu Believe. Nowy album, który się nazywa Seven Widows, ukazuje się w październiku. Cieszmy się, że jeden egzemplarz jest już tu z nami w Minimaxie. Oto kolejny fragment. piękna płyta. Believe, Seven Widows. Przysłali Państwo, adresując minimax@polskieradio.pl, różne ciepłe słowa do zespołu Believe. Jeżeli jedziecie samochodem jeszcze, to teraz można słuchać przez radio. Pozdrowienia dla całego zespołu. A tu jeszcze jest taki ładny list, jeden, gdzie jest napisane tak, uwaga. Skrzypce Satomi poznam wszędzie. No bardzo proszę. I jeszcze sypnęło się, i że pod przewiązką, i że Jurek Skarżyński, no i różnych. Cieszę, jak państwo są gdzieś, ale jednocześnie blisko. Czy mogę jeszcze jeden list przeczytać? Taki zupełnie no, z dzisiaj. Dobrze, układam litery. Pierwsza A, druga P. No proszę bardzo, trzecia B. Układam litery? Dobrze. Następny utwór, no, mogą państwo znać. Kiedy był? W lutym, w tym roku. Ale czy znają go państwo w takiej wersji? Sunset on your own, twin moons on the milk hall, from a tumble down bar, forever orchard, ancient silver gravity. I can still taste the heat of the sun on the skin in my I could fall to the cold of these January streams. Keep a hand around the fickle flame of morning after. Your smile in the half-light was pure pillow print sheet. An angel tangled in the very cloths of heaven. Oh, we'll be far away for a while, but my heart stays. Warming and guarding and guiding the one that I love. Warming and guarding and guiding the one that I love. The silence. Souls to a carriage and trying hard to be ignored. Then my telephone shakes into life and I see your name. And the wheat fields explode into gold either side of the train. To zawsze było ładne, prawda? A teraz? A troszkę inne. Elbow. Pamiętają Państwo ten utwór? Tu gościnnie John Grant z nimi. Taki teatr nam się zrobił, to dobrze, bo teraz chciałbym takie 13 minut do 23. Chciałbym, żeby taki teatr nam się utrzymał przez chwilkę. Teatr piosenki. Utwór znają Państwo doskonale. W tej wersji myślę, że nigdy nie słyszeli Państwo. Za późno, za późno, za późno. Za późno, za późno. Za późno dzwoniłaś do mnie. Za późno, za późno. Zrozumiałem to dziś. Za późno, za późno. Wyruszyłem samotnie. Za późno, za późno. Lecz dokąd mam iść? Za późno, za późno. Wiem, nie jestem bez winy. Za późno, za późno. I ty dobrze to wiesz. Za późno, za późno, za późno. Brawo to czuła dłoń, twarda pięść. Za późno, za późno, za późno. Brawo to czuła dłoń, twarda pięść. Serce pęka jak bombę. Za późno, za późno. Wypełnione złą krwią. Za późno, za późno. Gdyby księżyc miał siostrę, za późno, za późno. Ty byłabyś nią. Za późno, za późno. Chociaż tęsknię za tobą, za późno, za późno. Muszę przerwać tę grę. Za późno, za późno, za późno. Brawo to czuła dłoń, twarda pięść. To czuła dłoń, twarda pięść. Pięść. Za późno, za późno, za późno. Brawo to. Teatr piosenki, głosy przed chwilą odtworzone. Agata Klimczak i Rafał Konieczny, utwór Prawo. Leonard Cohen oczywiście. Album będzie się nazywać Słynny Niebieski Prochowiec. No jasne. Pojawi się w listopadzie. Powiem Państwu cichutko na ucho, że nie mogę się doczekać już innych utworów. Na razie dzielę się tym, co mam. Czyli tym pierwszym, jedynym nagraniem. Teatr piosenki. Właściwie od wczoraj to chyba każda audycja albo się zaczyna, albo kończy głosem Wiesława Michnikowskiego. To, że był z nami przez tyle lat, to, że był 33 lata, 33 sezony w jednym teatrze, a przecież był w tych wielu teatrach. Ja pamiętam jego wiele występów, może bardziej kabaretowych, może w Dudku, może w Wagabundzie nawet. Byłem małym Piątrkiem, kiedy pierwszy raz widziałem go. No i te wszystkie kabarety starszych panów. Prawie 10 lat temu układaliśmy taką listę państwa ukochanych utworów z kabaretu starszych panów. Wygrała Herbatka. Ale na drugim miejscu, bezapelacyjnie na drugim miejscu, wśród 28 najważniejszych, sklasyfikowanych i odtworzonych wtedy, trochę w minimaksie, trochę w tonacji, były Pomidory. Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż poziomych i skowronków, lecz jednego, jedynego jest mi żal. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące, wasz zapach będę czuł. Ej! Owszem, była i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co plotła drżący dwukwiat naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory, te ostatnie, com schowane przed nią miał. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące, wasz zapach będę czuł. Ej! Absolutne mistrzostwo. Myślę, że nie śnił mi się jeszcze Minimax, gdy znałem ten utwór na pamięć. Myślę, że nie śniło mi się jeszcze prowadzenie audycji przez radio, gdy w czarno-białym telewizorze zobaczyłem pierwszy raz ten utwór śpiewany i poznałem nazwisko.